Molt bones, família tota. Molt benvinguts a una nova edició de la Factoria dels 80. El nostre programa 104 cobra les seves portes en grans cançons, en de la música de tota una generació. Una música que ens fa ballar i seguir el ritme amb peces com aquesta, de Maria Vidal, nascuda com a Maria Elena Fernández Vidal el 2 d'agost del 1960. Una cançó que només, un artista que només va tenir un gran èxit amb aquesta cançó anomenada Body Rock. Escoltàvem amb el d'avui, amb aquest Extended Mix, va ser el número 48, el Hot 100. Era, a més a més, la cançó de la pel·lícula anomenada exactament igual, Body Rock, del 1984, que també va arribar al número 8 de les llistes de ball als Estats Units. La cantant de Miami, Florida, ha obert tons el programa d'avui, la Maria Vidal, i seguirem amb un tema dels Flirtations, abans anomenades les Gypsies, un grup de tot dones que van començar a gravar als anys 60 i ens van deixar peces fantàstiques, com per exemple aquest tema que ens porten ara, l'Earthquake. Soc Rafael Corbí i això és la Factoria dels 80. Every time I hear his name, Redéu quina música, redéu quins ritmes que ens porten gent com The Flirtations amb Ernestine Pierce i Shirley Pierce i Viola Phillips, possiblement la més coneguda, i en l'any passat també gent com Leslie Johnson, Betty Pierce o Loretta Noble, que ens formaven part d'aquesta formació de South Carolina, de Carolina del Sud als Estats Units, i que porta doncs gairebé 50 anys als escenaris musicals. Rimes com aquest Earthquake que ens acompanyava. Una de les grans entre les grans, nascuda el 18 de juny del 1950, tot i que en altres llocs també es diu que va néixer el 46 o fins i tot que va néixer el 75, nascuda a la Indochina francesa o al Hong Kong britànic, digue-li com vulguin. De fet, va ser a Saigon o a Hong Kong, com uns dels llocs. No està clar la cosa, però bé, la seva música sí que ho està de clar. És Amanda Lear, cantant documentada francesa que ens portava temes com aquest. Amanda Lear amb el Follow Me, amb el Wally McDonald, Disco Mix. From now. La Mandalier, aquesta intèrpret d'orígens tan i tan desconeguts, ens ha acompanyat amb una de les seves fantàstiques cançons a la Factoria dels 80 amb els ritmes musicals de tota una generació. The Edge's Factory, amb Rafael Corbí. Bé, sí que sabem on va néixer i com ho tenia i a quina edat fins i tot té la Donna Summer, però això no ens importa en absolut. El seu nom real és la Donna, Adrienne Gaines, nascuda el darrer dia de l'any 1948 i que ens va deixar el passat en 2012. Va néixer a Boston, Massachusetts. És impossible nombrar les seves grans cançons, no More Cheers, Dim All the Lights, Bad Girls, Hot Stuff, Heaven Knows, o per exemple també aquesta, que es diu I Feel Love, Sento l'amor, és un mega mix preparat per en Patrick Cowley. I'm going to go. Quina música i quins ritmes, però tampoc s'ha d'oblidar quins remixos que ens ofereixen aquests personatges que ens acompanyen, com per exemple en aquest cas amb el de Donna Summer, en Patrick Cowley, el seu megamix d'aquest I Feel Love, o del següent tema d'una també cantant impressionant, amb un tema que no morirà mai, com el seu I Will Survive, número 1, l'any 1979. Nascuda el 7 de setembre de l'any 49, Gloria Gaynor, la reina del disco, nascuda a Newark, New Jersey, ens portarà ara mateix aquest tema amb el extended mix del I Am What I Am. Oh, the ovation, it's my world that I want to have a little pride in.

que sóc, amb una cançó amb multitud de versions, però sempre ens quedarà aquesta peça que ens portava una meravellosa artista entre nosaltres com la Gloria Gaynor i aquest I Am What I Am. Un personatge que no estem acostumats a escoltar-lo molt tampoc i que és un sir, a més dins el nostre espai. Ell és en Cliff Richard, nascut amb el nom real de Harry Roger Webb el 14 d'octubre del 1940 a Lucknow, a les Províncies Unides de la Índia Britànica. I ell ens portarà un dels seus fantàstics temes, també en versió un pèl més disco, la que escoltarem, és el Some People, aquest extended mix, una cançó entre les moltíssimes que també va destacar amb aquest personatge. després de triomfar amb el fantasma de l'òpera, aquest àlbum Always Guaranteed del 1986, incloent la versió original d'aquest tema de Cliff Richard que acabem d'escoltar, aquest Some People que ens ha acompanyat. I aquesta cançó de ben segur que també la recorda multitud de gent. Un sol èxit amb ell va tenir en l'email i des d'aleshores que hi viu. És en Christopher Hamill, nascut el 19 de desembre del 58 a Pemberton Wigan, Lancashire, Anglaterra, i que ens va portar aquest tema de la pel·lícula The Never Ending Story, de la pel·lícula del mateix nom. Abans havia estat el cantant solista per al grup dels 80, el Kaja Go Go. Escoltem a l'email per tancar aquesta primera part de la factoria dels 80. Never Ending Story, perquè això mai s'acaba. She may be.